Radio 1 met Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. De coronacijfers dalen in rap tempo. Ik bespreek zo met het RIVM wat dat betekent voor de komende weken. En de botten van een dinosaurus in Australië zijn toch van een onbekende soort. U weet straks alles van de Titanosaurus. Eerst het NOS Journaal, hier is Jelle Visser. De Bosnisch-Servische oud-generaal Ratko Mladic is ook in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt als legerleider tijdens de oorlog in Bosnië verantwoordelijk gehouden voor onder meer de moord op ruim 8000 moslimmannen in Srebrenica in 1995. Verslaggever Matthijs van de Wiel. Hij was in beroep gegaan. Het aantal punten waarom hij zei dat het oordeel van de rechters destijds niet deugde, dat hij geen eerlijk proces had gehad. En al die punten zijn één voor één van tafel geveegd door de beroepskamer, zoals dat heet, van het Joegoslavië-tribunaal. Met de uitspraak van vandaag komt er een einde aan een rechtszaak die 10 jaar heeft geduurd. Dit was een van de laatste uitspraken van het Joegoslavië-tribunaal, dat in totaal 90 mensen heeft veroordeeld. De risiconiveaus van de 25 veiligheidsregio's zijn aangepast, nu het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft dalen. Elke 2 weken wordt bepaald wat de ernst van corona in een bepaalde veiligheidsregio is. Sinds vandaag zijn er 6 regio's die de status zorgelijk hebben, 11 ernstig en 8 regio's worden als zeer ernstig geacht. Er is nog geen enkele regio met het laagste risiconiveau waakzaam. Voor het bepalen van de risiconiveaus is gekeken naar de cijfers tussen 31 mei en 6 juni. Bij de laatste update hadden 23 van de 25 regio's het niveau zeer ernstig en 2 ernstig. Het gaat dus nog altijd de goede kant op met de coronacijfers. Dat blijkt ook uit de weekcijfers van het RIVM. Het aantal nieuwe positieve tests lag de afgelopen week met bijna 14.500, 30% lager dan de week daarvoor. Onder kinderen nam het aantal positieve tests wel minder snel af. Mogelijk heeft dat te maken met de heropening van de middelbare scholen. Het RIVM ziet de zomer met vertrouwen tegemoet, maar blijft voorzichtig. We weten ook dat het virus gewoon weer de kop kan opsteken. En dat kan gebeuren in clusters, mensen die bij elkaar komen en waarbij dus de maatregelen minder goed opgevolgd worden. Het kan ook de kop opsteken in gebieden waar de vaccinatiegraad niet zo hoog is. We hopen op een mooie zomer, maar daar zijn wij met z'n allen natuurlijk zelf bij. Ook het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten daalde verder. Op de intensive care is het aantal opnames met ruim 40% gedaald. Er liggen nu 937 mensen met corona in een ziekenhuis. Nederlanders kunnen binnenkort weer op vakantie naar Duitsland, Oostenrijk en Noord-Italië. Het reisadvies voor deze landen gaat van oranje naar geel, meldt de Telegraaf. De woningbrand in Hilversum, waarbij 1,5 week geleden 2 mensen om het leven kwamen, is aangestoken, al dus de politie. De bewoners werden zwaargewond aangetroffen, ze overleden in het ziekenhuis. En de Franse president Macron is door een man geslagen tijdens een bezoek aan een school in het zuiden van Frankrijk. De man stond in een menigte toen Macron naderde en haalde uit naar het gezicht van de president. Bodyguards hebben Macron weggetrokken en de man opgepakt. Het kabinet wil geld en goederenstromen naar moskeeën en moskeescholen gaan beperken. Als die de democratische rechtsstaat ondermijnen, dan moeten die stromen kunnen worden bevroren, verboden of verbeurd worden verklaard. Minister Dekker wil dit als aanvulling op het wetsvoorstel dat hij al indiende na het parlementaire onderzoek naar ongewenste geldstromen vanuit onvrije landen van begin vorig jaar. Als het gaat om het stilleggen van organisaties of van geldstromen aan organisaties, ja, dan ontbreekt op dit moment een wettelijke titel. Met het wetsvoorstel dat er nu al in de Kamer ligt, krijgen we in ieder geval beter inzicht. Als bijvoorbeeld burgemeesters het vermoeden hebben, hé, hier is meer aan de hand. Maar ja, die zeiden ook, ja, en als we dan zien dat er meer aan de hand is, wat kunnen we dan doen? Vandaar ook deze aanvulling op het wetsvoorstel om dan vervolgens ook dat geld te kunnen bevriezen. Het weer, het is zonnig en droog met landinwaarts wat stapelwolken. Vannacht vooral in de kustgebieden kans op lage bewolking en mist. Het koelt dan af naar een graad of 12. Morgen lokaal eerst grijs, verder vrij zonnig. Het wordt dan tussen de 22 en 26 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij, goedemiddag. Hele goedemiddag. Waar staat het vast? Nou, er staan nu 50 files, maar de meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Bij elkaar opgeteld is het 190 kilometer. Er zijn altijd een paar uitzonderingen, zoals de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp-Zuid en Hoogmade een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Er staat 8 kilometer. A12 naar Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden. 20 minuten vertraging. Er staat nog steeds een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de N279, de weg Veghel-Den Bosch. Daar staat het in beide richtingen vast tussen Beek en Donk en Keldonk. Vanwege een ongeluk in beide richtingen heb je daar een half uur vertraging. Nog heel even en de examenuitslagen zijn bekend. Waarmee verras jij de geslaagde? Bij Greets vind je echt persoonlijke examenverrassingen. Voor de geslaagde, voor de hoogvlieger, voor de zesjesleerling en voor alle andere geslaagden. Dus verras ook iemand met een kaart en een vrolijke ballon bijvoorbeeld. Ga snel naar Greets.nl. Voor jou, Greets. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ga voor een echt persoonlijke examenverrassing naar Greets.nl. Voor jou, Greets. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Vanavond in De Hofbar. Gebruik de batterijen die gewoon in de grond gedumpt worden bij de aanleg van wegen. En dat terwijl wij die allemaal netjes iedere dag scheiden. Is dit dan die mooie circulaire economie? Prima dat er circulair gebruikt wordt, maar zorg dan dat het schoon is. Een beetje maffiapraktijken. De Hofbar, vanavond om 9:50 bij Poont op NPO 2. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Spaar bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichkeet. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en €4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. NPO Radio 1. NOS NTR. Nou, we zijn vooral ontzettend blij dat uiteindelijk gewoon weer de deuren open kunnen stellen, bezoekers kunnen ontvangen, de horeca mag ook weer open. En ja, natuurlijk, we doen voorzichtig, we houden ons aan de regels. De cijfers blijven dalen, steeds meer mag weer open. De druk lijkt van de ketel. Mark Visser. Nieuws & Co. De aantallen positieve coronatests en coronapatiënten in de ziekenhuizen blijven rap afnemen. Het RIVM spreekt van een duidelijk positieve trend. Daarom heb ik nu 5 minuten met Aura Thieme van het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Die cijfers blijven dus dalen. Wat verwacht u voor de komende periode? Zeker als we ook wel even denken aan die nieuwe versoepelingen die er weer ingaan. En ook de Delta-variant van het virus, eerder bekend als de Indiase variant. Ja, wat we nu zien is inderdaad een stabiele daling van het aantal meldingen. Ook een hele duidelijke daling in ziekenhuisopnames en op de IC. En dankzij het hoge tempo waarin wordt gevaccineerd in Nederland verwachten we dat deze daling gaat doorzetten. Dan zeg ik met de kennis van nu, op dit moment hebben we in Nederland eigenlijk weinig last van de Delta variant, wat nu in het Verenigd Koninkrijk inderdaad huishoudt. Maar we blijven waakzaam, we houden hem in de gaten en we monitoren hem heel nauw. Ja, want en waar wordt dat nu aangetroffen? Zijn er leeftijdsgroepen of plekken waar het dan opvalt? Nee, dat wordt echt mondjesmaat gezien. Een paar keer per week eigenlijk. En we zien daar ook vooralsnog geen toename in de aantallen. Dus het blijft echt heel erg weinig voorkomen in Nederland. Maar wat ik zei, we blijven waakzaam. En zodra het aangetoond wordt, wordt daaromheen bij de mensen contactonderzoek gedaan. En wordt verder getypeerd. Om te voorkomen dat het zich dan niet verder verspreidt. Ja. Dus dat is dan toch het goede nieuws ook. Maar zijn we dan, kunnen we dat zeggen, echt in een nieuwe fase terechtgekomen? Ja, we komen in die zin in een nieuwe fase, omdat natuurlijk de vaccinatie gaat steeds verder oploopt. En dat betekent dat steeds meer mensen in Nederland gevaccineerd zijn. We moeten niet vergeten dat op dit moment maar 1 op de 5 mensen volledig gevaccineerd is. Maar er zijn al meer dan 11 miljoen vaccinaties in totaal toegediend. Dus we komen er. We zijn er nog niet. Dus in die zin is nog steeds eigenlijk voorzichtigheid geboden. Wij zeggen ook, er zijn veel versoepelingen op dit moment gaande, maar we moeten nog steeds de basismaatregelen in acht nemen die nu gelden. Dus hou afstand, laat je testen bij klachten, blijf thuis bij klachten, beperk je contacten, werk zoveel mogelijk van thuis. Dus we zijn er nog niet om te kunnen zeggen dat we alles kunnen loslaten. Nee, zeker niet. Maar bijvoorbeeld wel, wat jullie minder gaan doen, is de media in ieder geval niet meer standaard iedere week te woord staan, heb ik begrepen. Klopt dat? Ja, in ieder geval de woordvoering, inderdaad, de persduiding in persoon proberen we naar een wat minder vaak tempo terug te schroeven. We blijven wel iedere week natuurlijk wel de update op de website publiceren. En we melden ons zodra er iets belangrijks zich voordoet. Dus als er nu ontwikkelingen zijn, als de epidemie een bepaalde wending neemt, dan melden we ons terug natuurlijk. Ja, want u herhaalde net wat er nog allemaal heel belangrijk is om te blijven doen. Maar u weet ook, gezien de afgelopen maanden, dat mensen vaak wel het goede nieuws horen, maar het slechte nieuws dan niet. Of in ieder geval de herhaalde oproep. En dat het dan toch vaker misgaat, of kan gaan. Ja, het is menselijk om alleen het goede nieuws te horen. Maar ik hoop dat ze ook het tweede deel van mijn verhaal horen. Ja. We hebben natuurlijk wel de ervaring van vorig jaar, vorige zomer. Toen we eigenlijk de maatregelen wat minder in acht namen. En we hebben gezien wat dat betekende. Dus ik hoop dat dat een soort herinnering blijft voor iedereen die denkt dat we nu van alles kunnen ondernemen. Terwijl eigenlijk het virus nog niet weg is. We moeten niet vergeten dat in Nederland ongeveer 60.000 mensen nog steeds rondlopen die besmettelijk zijn. En die het virus op dit moment dragen en ook aan anderen kunnen overdragen. In hoeverre bent u al bezig met de herfst? Onder wie OMT-lid Marion Koopmans wijst er ook op van we moeten ons nu voorbereiden op die herfst. Want dan zou het dan juist weer kunnen opleven. Nou ja, we zijn natuurlijk zeker mee bezig. En we gaan ook met het OMT kijken naar mogelijke scenario's voor het najaar en later in het jaar. En kijken wat dat betekent inderdaad voor de voorbereidingen. Absoluut. En hoe doet u dat dan? Nou, we gaan in ieder geval kijken naar wat wij tot nu toe hebben geleerd. Welke ontwikkelingen zich voordoen in Nederland. Hoe zit het met de varianten? Welke varianten kunnen eventueel de kop opsteken? Wat weten we wel, wat weten we niet? En samen met elkaar bediscussiëren we welke mogelijke richtingen er zijn in het najaar. Want wat heeft u geleerd? Een glazen bol. Wat u zei van vorig jaar zomer, waar dat niet helemaal goed ging, weten we. Omdat het toen weer opleefde. Wat heeft u daar, kunt u daar een concreet voorbeeld van noemen? Nou ja, inmiddels zijn we natuurlijk veel verder dan vorig jaar. We zijn veel verder ook met de manier van testen. We zijn veel verder met de BCO. We zijn veel verder natuurlijk met vaccinatie. Dat hadden we vorig jaar niet. En dat is natuurlijk wel iets wat we nu wel hebben. We zien ook dat verreweg de meeste besmettingen die plaatsvinden in de jongere leeftijdsgroepen plaatsvinden. En dat de gevaccineerden wat beschermender zijn. En ook minder ziekenhuisopnames. En natuurlijk veel minder sterfte is bij de gevaccineerden. Kortom, het zijn allemaal dingen die we in modellen waar we mee in modellen rekening mee houden. En nieuwe doelen bepalen. Zowel Jaap van Dissel als Marion Koopmans heeft dat gezegd. Bepaal wat het doel is en wie moet dat doen eigenlijk? Moet u dat doen of het kabinet? Dat is natuurlijk aan het kabinet uiteindelijk. Wij kunnen alleen de inhoudelijke ingrediënten hiervoor aanleveren. Absoluut. En daarom blijft u van informatie ook ongevraagd van advies voorzien? Ja. Zeker, dat blijven we. En nogmaals, de OMT is niet op vakantie. Het RIVM is ook niet op vakantie. Eigenlijk niemand is op vakantie. Het enige wat we nu teruggeschroefd hebben is echt de mediawoordvoering op dinsdag. Nou, fijn dat u in ieder geval vandaag in ieder geval was. En dat we hopelijk u ook altijd nog kunnen bellen natuurlijk. Dank voor nu, Aura Thieme van het RIVM. Groot succes voor de internationale opsporingsdiensten en een enorme klap voor de georganiseerde misdaad wereldwijd. Anderhalf jaar lang luisterden speciale rechercheteams in 100 landen criminelen af via een zelfontwikkelde cryptocommunicatiedienst. Het is niet voor het eerst dat de misdaad werd blootgelegd door cryptochats. Janine van den Berg van de politie legt uit wat het verschil is met die eerdere acties met versleutelde telefoons. Het grote verschil hier is dat wij als overheid, in dit geval de FBI, een crypto-platform heeft neergezet. En de criminelen zijn daarop afgekomen omdat wij juist Sky naar beneden hadden gehaald, om het zo maar te zeggen. Dus ze hadden behoefte aan een nieuw communicatieplatform. En dat was op de markt gezet door de FBI. Anders dan die andere twee die ik net noemde, EncoChat en Sky, was dit juist opgezet door de politie, door de FBI. Is daarmee ook niet sprake dan van uitlokking? Nee, zij bekijken dat volgens hun wetgeving en daar past het in. En vervolgens komt de informatie dan naar Europa, zo ook naar Nederland. En kunnen wij daar gebruik van maken volgens de internationale afspraken. Omdat het in de VS mag, mag het hier ook, moet ik het zo zien? Nee, iedere toets van of een activiteit mag, gebeurt in het land waar het plaatsvindt. Dus in dit geval in de FBI. En, of in Amerika. En daar zijn internationale afspraken over als het gaat om het vertrouwensbeginsel. En kun je dus gebruik maken ook van de informatie die, die daaruit voortkomt. Ja, onze verslaggever Onno Beukers in gesprek met Janine van den Berg van de politie. Zij zegt dus dit kan. Ondertussen zijn advocaten toch kritisch. Neem mij in de studio NOS justitiedirecteur Remco Andringa. Remco, wat heeft in ieder geval de Nederlandse politie dankzij deze gewonnen informatie kunnen doen? Nou, hier zijn tot nu toe 49 mensen aangehouden. Onder andere op verdenking van drugshandel, witwassen. 25 drugslabs en opslagplaatsen voor chemicaliën die zijn gevonden. En bijna 2,5 miljoen euro cash. En dat alles is nog maar het begin, zei de politie vandaag. Want de komende weken zullen nog wel meer arrestaties gaan volgen. Ja, en we horen al de politie zeer tevreden hiermee natuurlijk. Ja, ze zijn natuurlijk berentrots op dit resultaat. En het feit dat het is gelukt om een fuik op te zetten waar 300 criminele groeperingen wereldwijd zijn ingetrapt. En dat het is gelukt om 12.000 gebruikers naar die politietelefoon te lokken en al hun berichten en gesprekken af te luisteren. En dat maandenlang. Alleen het enthousiasme bij strafrechtadvocaten, ja, dat is wat minder. Al moet ik er eerlijk bij zeggen dat menig advocaat het stiekem ook best wel een stunt vindt. Maar hun professionele blik is wat kritischer, zeg maar. Zij zeggen, ja, dit laat zien dat de politie iedere keer weer de grens wat verder verschuift. Ze willen vooral ook weten wat er hier in Nederland aan opsporingshandelingen is verricht. Of dat ook allemaal aan de regels voldoet. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de manier waarop die telefoons aan de man zijn gebracht. Zijn er criminele infiltranten ingezet? Is er druk uitgeoefend door de politie om die telefoons te gaan gebruiken? In dat geval zou sprake kunnen zijn van uitlokking. Dus advocaten hebben hier straks in de rechtszaal nog wel het een en ander op aan te merken. Ja. Daar kun je wel zeker van zijn. Maar uiteindelijk gaat de rechter erover. Wat denk je, is dat al in te schatten? Want de politie zegt dus, nou ja, wij denken juist wel dat dit kan en mag. Ja. Wat hoor jij daar vandaan? Nou ja, dat is afwachten. Wat je ziet tot nu toe in die eerdere zaken is dat de rechter eigenlijk, noem het toegeeflijk, is. En dat die onderschepte berichten ook gebruikt mogen worden als bewijs. Ja, hier heb je natuurlijk het verschil dat de politie zelf achter zo'n communicatienetwerk zat. Dat maakt het toch weer net anders. En ook wel weer interessant om te kijken of de rechter dat ook allemaal goed vindt. En of er ook nog zaken in Nederland zijn gebeurd die getoetst moeten worden door de rechter. Het is iets anders, maar zoals gezegd wel al vaker gebeurd met die cryptotelefoons, in ieder geval die dan waren gehackt, waardoor ze konden meelezen. Ja. Waarom stoten die criminelen zich twee keer aan dezelfde steen? Ja, dat vraag je af. Al 5 of 6 keer inmiddels. Want er zijn al heel wat van die diensten opgerold. Ik zou ook denken dat je inmiddels voor iets anders kiest. Want de eerste aanbieder is al 5 jaar geleden opgerold. Mm-hmm. Dus het was wel bekend dat het toch niet zo veilig is als je misschien zou denken. Maar ja, die criminelen, ja, die moeten toch communiceren. Hè? Als je internationaal werkt en je handel wil verkopen in andere landen, ja, dan moet je communiceren. Als je dat niet via de telefoon wil doen en ook niet iedere keer naar de andere kant van de wereld wil vliegen, ja, dan ben je toch aangewezen op dit soort communicatiemiddelen. Dus ja, ze zullen hebben gedacht, deze is wel veilig, deze is wel betrouwbaar. Alleen hebben ze dus in werkelijkheid alleen maar een heel duur abonnement genomen om de politie binnen te laten. Ja, met veel consequenties waarschijnlijk. Dank, NOS justitieredacteur Remco Andringa. Verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooij, hoe is het op de A4? Daar heb je veruit de meeste vertraging nu, Mark. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, namelijk een uur tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Er staat 9 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Richting Den Haag kan je het beste omrijden via Sassenheim en Wassenaar, dus over de A44. En op de A12 richting Den Haag staat nog steeds die kapotte vrachtwagen. Tussen knooppunt Lunetten en Woerden levert dat nu zo'n 20 minuten extra op. Nederlanders hebben vorig jaar ruim 8 miljard euro besteed aan het verduurzamen van hun woning. Het meeste geld werd gestoken in de isolatie en de verwarming van het huis, meldt het onderzoeksbureau Multiscope. Verder werd in de buidel getast voor duurzamere verlichting, waterbesparingsmaatregelen en ventilatie. Tientallen winkels hebben van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een forse boete gekregen omdat ze reclame hebben gemaakt voor coronaproducten, terwijl die dat niet waren. Volgens RTL Nieuws had een winkel voedingssupplementen en vitamine D aangeprezen als een middel dat corona kan voorkomen. Staat een boete op van maximaal 150.000 euro. Als vrijdag het EK voetbal begint, dan is dat ook een spannend moment voor het Zeeuwse grasbedrijf DLF. Dat heeft voor verschillende stadions de grasmat geleverd en die is van goede kwaliteit door de lange wortels. Zo vertelde de eigenaar in ieder geval van DLF aan Omroep Zeeland. Het gaat om de stevigheid van de mat en die zit onder de grond. En dat is voor ons van belang, dat we daar een hele goede doorworteling hebben van de bodem. Wat de verrichtingen van Oranje ook zullen zijn, het ligt niet aan de grasmat, volgens dit bedrijf natuurlijk. Blijven het over voetbal hebben, want een bizar verhaal uit de Duitse Bundesliga. Stuttgart maakte vandaag bekend dat aanvaller Silas Wamakituka niet onder zijn echte naam speelt. En ook blijkt zijn leeftijd niet te kloppen. De Congolese speler is niet 21, maar 22 jaar oud. Wamakituka zegt zelf dat hij jarenlang in angst heeft geleefd met dit geheim. Journalist Edwin Schoon schreef het boek De Macht van de Bal over de wisselwerking tussen voetbal en de politiek in Afrika. Goedemiddag, Edwin. Goedemiddag. Wat is er met deze jongen gebeurd? Ja, nou, het is eigenlijk best een klassiek verhaal. Alleen, je hoort het nooit, omdat meestal komen dit soort verhalen gewoon echt niet naar buiten. Hij is uit Congo naar België gegaan in 2017, heeft daar een stage bij Anderlecht gelopen. Is afgewezen. Zijn agent heeft hem toen naar Parijs gehaald om daar een nieuwe club voor hem te vinden. Maar hij had de controle over zijn papieren en zijn bankrekening al afgestaan aan deze agent. Die heeft vervolgens zijn identiteit en leeftijd veranderd. En een contract voor hem geregeld bij een tweede divisieclub in Parijs. Daar deed hij het wonderbaarlijk goed, scoorde 11 keer en werd in 2019 vastgelegd door Stuttgart. Eerste Bundesliga-club in Duitsland voor 5 jaar. Dus zijn kostje is gekocht. Als dat niet was gebeurd, hadden we dit verhaal nooit gehoord. Nee, dat komt nu, dan wordt het bekend. Want je zegt, ja, dat gebeurt eigenlijk nooit. Hebben we wel enig idee hoeveel vaker het voorkomt? Want je hoort wel eens de verhalen voorbij komen. Nee, zeker. Er is ook een rapport van de Universiteit van Nottingham. Die hebben research gedaan voor zover mogelijk, schattingen gedaan. Hebben ook veel in Afrika rondgekeken. Die schatten op 15.000 minderjarige mannen, dan vaak jongens, per jaar. Die naar Europa komen in de hoop een voetbalcontract af te dwingen. Waarvan maar een enkeling dat lukt. Veel mensen worden toch ouderwets voor de gek gehouden door loesje voetbalmakelaars die de familie een paar duizend dollar geven. En zo'n jongen die heeft alleen maar de hoop op een goede toekomst via het voetbal. En vaak overschatten ze hun eigen talent. Zo'n agent pampert ze. En op het moment dat ze worden afgewezen bij een stage, dat gebeurde heel veel in België omdat daar de regels minder streng waren dan in Nederland. Mm-hmm. Belandt zo'n jongen vaak in de illegaliteit en soms in de prostitutie. Het is gewoon moderne slavernij eigenlijk. Ja, want je durft er dan niet meer of kan er niet meer mee naar buiten komen dan. Als dat eenmaal is gebeurd, zit je er gewoon in vast. Ja, wie gelooft zo'n verhaal dan nog? Kijk, en dit is eigenlijk een succesverhaal. Deze jongen is eigenlijk sinds vandaag een klokkenluider. Hij heeft gezegd, hij heeft 2 jaar gewacht met het naar buiten brengen van dit verhaal. Voelt zich nu gesteund door en zijn club en zijn nieuwe agent. En komt hij mee naar buiten en hoopt dat FIFA ook zijn spelerslicentie nu accordeert met zijn nieuwe naam en zijn nieuwe leeftijd. Dus het is ook best wel spannend voor hem. Hij zegt dat hij jaren in angst heeft geleefd. Maar dit is echt het topje van de ijsberg. Ja, dus eigenlijk is het ook wel heel bijzonder dat we dit verhaal horen. En organisaties als Human Rights Watch die waarschuwen hier al jaren voor. En zelfs clubs als Barcelona en Chelsea zijn door FIFA alles gestraft omdat ze spelers te jong van buiten de EU hebben gehaald. Dat mag gewoon niet meer. Want je zegt wel, er zijn regels. In Nederland bijvoorbeeld dus strenger, zeg je, dan in België. Maar blijkbaar ook niet overal dus streng genoeg om dit te voorkomen. Kan daar wat aan gebeuren? Ja, het is lastig. FIFA is nu bezig de regels voor spelers, makelaars strenger te maken. Op dit moment kan letterlijk nog iedereen zich voordoen als spelersmakelaar. Ze wilden die markt opengooien, maar er blijken nog veel meer van dit soort gevallen voor te komen. Een strengere regelgeving. Maar ja, ook in Nederland, ondanks dat de drempels hoger zijn voor spelers van buiten de EU, hè, want die moeten vanaf 18 jaar een hoog salaris verdienen, wat gemiddeld veel hoger ligt dan de eredivisie salarissen. Mm-hmm. Dus dat is een drempel. Maar goed, er is nog steeds een race to the bottom. Clubs als AZ, Ajax, Feyenoord, PSV, die scouten steeds jonger. En clubs, bijvoorbeeld in Engeland, die halen ook jeugdspelers al ruim voordat ze 18 zijn. Bieden bijvoorbeeld de vader of de moeder een baan aan. Maken de immigratie daarmee legaal. En als zo'n speler 3 jaar in de eigen jeugdopleiding zit, dan krijgt hij officieel een Engels paspoort. Hm. Dat is de legale route. Maar hoeveel spelers redden het niet? Hè? Die zien we niet. En daarom is dit... Ieder geval een verhaal wat nu naar buiten komt. En misschien ook waardoor andere verhalen nu het topje van de ijsberg is als jij naar buiten komen. Dankjewel, journalist Edwin Schoon. NPO Radio 1. Nieuws en Co. 15 jaar lang hebben ze erop gestudeerd in Australië en ze zijn eruit. De enorme botten die in Queensland uit de grond kwamen zijn van een tot nu toe onbekende superdinosaurus. Het beest was 30 meter lang en ruim 6 meter hoog. Een bijdrage van Mark-Robin Visser. Ja, ik zat te denken, ik heb een redelijke tuin, maar dat beest past absoluut niet in mijn tuin van 20 meter diep. Het is bijna niet voor te stellen. Dus ja, hoe gaan wij dit dinosaurusje wassen? Nou ja, daarvoor moet ik natuurlijk bij Anne Schulp zijn in Naturalis. We staan hier ook bij een flink exemplaar, meneer Schulp. Maar die vondst in Australië is nog weer een stapje groter, hè? Ja, dit is een kleine langnekdinosaurus. Dit is Camarasaurus die we hier in Naturalis hebben staan. En dat is een beest van 17,5 meter ongeveer. Van het puntje van de snuit tot het puntje van de staart aan. Deze vondst uit Australië is nog een tikje groter. En wat vooral heel erg leuk is, je denkt bij die grote langnekdinosaurus altijd aan de Jura, halverwege het dinosaurustijdperk. Dat was echt het hoogtepunt van die grote langnekdino's in Amerika. En wat gebeurde er toen met die langnekdino's? Nou, er is één groep, en vooral bekend van de zuidelijke continenten, de titanosauriërs. Dat is de groep langnekdino's die het helemaal tot het einde van het dino-tijdperk heeft volgehouden. Ik vind het verschrikkelijk leuk dat er nu ook in Australië zo'n hele grote is. Want ja, we zien het hier ook elke dag in Naturalis, in de dinozaal, van die wow-factor van hoe bijzonder die natuur is en hoe geweldig dat door de jaren heen, door al die miljoenen jaren heen, geëvolueerd is, veranderd is, die enorme diversiteit. En dat er dus ook op het land zulke enorm onwaarschijnlijke beesten geleefd hebben als de langnekdinosauriërs. Nou ja, dat is geweldig dat ze dat verhaal nu ook in Queensland, in Australië, ook kunnen laten zien met echte fossielen. Met hun fossielen. Nou, het fijne voor jullie is dat Naturalis ook weer open is. Dus er zijn bezoekers. Hebt u hier ook een wauw gevoel als u hier deze zaal zo binnenloopt? Ja. Als ik binnenkom met die enorme... Ja, we zijn hier voor de tweede, derde keer, denk ik. Maar ik vind het iedere keer weer indrukwekkend, hoor. Ja, absoluut. Hebt u nou gehoord wat ze in Australië gevonden hebben? Nee, nog niet. Dus meneer Schulp, die kan het misschien kort uitleggen. Ik denk, meneer Schulp, als die hier zou komen te staan, dat er een nieuwe hal gebouwd zou moeten worden. Nee, we doen een krulletje in de staart. Dan past die wel. Eentje van 30 meter lang en 6,5 was het, hè? Ja, goede 6 meter schofthoogte, dat moet wel lukken. Nou, die zou dan in de hal moeten staan, hè? Ik denk dat ze hem in Australië zelf willen houden. Denk het ook, ja. Maar een van de leuke dingen die ze hier gedaan hebben, is het zijn natuurlijk de meest onmogelijke fossielen. Hè? Kijk, dit dijbeen, dit is een kleintje en die weegt 160 kilo eenmaal versteend. Die dijbenen die ze daar hebben is nog even een maatje groter. Dus het zijn niet dingen die je even in de handbagage meeneemt om eens naast de tijdgenoot in Patagonië te houden. Maar ze hebben wel een paar mooie stappen gemaakt met 3D's, oppervlaktescans. om digitaal die vergelijkingen te maken. Op welke details wijkt dat nou af? Er zijn allemaal slimme dingen met kleurcardering en visualisatie van hoe ziet nou de overeenkomst en de verschillen eruit. Dus dat ga ik, de rest van het artikel ga ik straks ook lezen hoe ze dat hebben aangepakt. Dus dat is weer een mooie nieuwe aanvulling hier. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe ze dat gedaan hebben. Het was een planteneter, hè? Dan vraag je je toch ook af hoeveel at zo'n beest in vredesnaam? Ja, ongeveer 400 kilo per dag. Bij een sauropode, bij een langnekdino van deze afmetingen moet je op ongeveer 400 kilo groenvoer per dag rekenen om hem draaiende te houden. Wat vooral zo prettig is van zo'n langnek. Je krijgt zo'n giraffe-idee. Hè? Dan, dat zijn van die fijnproevers en dan gaan ze de allerlekkerste hoge blaadjes uit de boom knabbelen. Nou, die lange nek wordt ook nog voor iets heel anders gebruikt. Namelijk gewoon zonder een poot te verzetten. Heel relaxed, van links naar rechts en dan één verdieping hoger weer terug. En dan weer een paar hapjes. En pas dan, als dat allemaal kaal gevreten is, zetten ze twee stappen. En dan kan het hele verhaal weer opnieuw beginnen zonder enige moeite. Dus het is eigenlijk heel makkelijk. Dat hele grote lichaam, dat komt nauwelijks voor zijn plaats. En alleen maar met die lange nek, ja, je kunt overal komen. U gaat verder lezen? Ik ga de rest van het... Ja, nog even het staartje. Deze publicatie is de moeite waard. U staat er ook helemaal bij het glunderen. Ja, het is een mooi verhaal. En 130 bladzijden. En PRJ, open access, iedereen kan erbij. Paleontoloog Anne Schulp van Naturalis in Leiden was dat over de superdino die ruim 92 miljoen jaar geleden leefde in Australië. Zometeen, tijdens corona rijden minder auto's, vliegen we minder, maar de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is niet afgenomen, blijkt uit nieuw onderzoek. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Al een overkapping? Maak hem compleet met glazen schuifwanden en automatische zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Het is de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest, de hoofdpunten van het nieuws, Jelle. Dat het kabinet een Nederlandse IS-vrouw uit Syrië heeft gehaald wil niet zeggen dat dat vaker gaat gebeuren. Dat zei minister Grapperhaus in de Tweede Kamer. Het is nu gelukt op een veilige manier en dat zegt verder helemaal niks, aldus Grapperhaus. Een Kamermeerderheid wil meer uitleg van de minister. PVV-leider Geert Wilders zegt dat hij geen actie kan ondernemen tegen zijn partijgenoot Dion Graus, die opnieuw wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Volgens Wilders is er geen aangifte bij de politie gedaan. Wilders vindt dat het OM en de rechter moeten beoordelen of er sprake is van strafbare feiten. De Bosnisch-Servische oud-generaal Ratko Mladic is ook in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt verantwoordelijk gehouden voor onder meer de moord op ruim 8000 moslimmannen in Srebrenica in 1995. En Nederlanders kunnen binnenkort weer op vakantie naar Duitsland, Oostenrijk en Noord-Italië. Het reisadvies voor deze landen gaat van oranje naar geel, meldt de Telegraaf. Jelle, dankjewel. Bij de ANWB, Dennis Mooi. Waar staan de files, Dennis? Nou, vooral de Randstad natuurlijk, maar op de A4. Daar heb je veruit de meeste vertraging. Van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade staat 12 kilometer. Heb je ruim een uur extra nodig, want door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden doe je het beste langs Sassenheim en door Wassenaar over de A44. A12 naar Den Haag, nog steeds een half uur vertraging tussen knooppunt Lunetten en Woerden. 15 kilometer staat nog steeds die kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de A28 Amersfoort-Utrecht, die is afgesloten voor knooppunt Rijnsweerd door een ongeluk. Vanaf Soesterberg staat het stil over 7 kilometer. Vanaf Hoevelaken kan je het beste omrijden over de A1 en de A27. Dan rij je langs Hilversum naar Utrecht. Op de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen knooppunt Beekbergen en Vaas nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Voor het weer is hier Willemijn Hubert. Willemijn, opnieuw een zonnige dag. Wel wat sluierbewolking als ik nu even naar buiten kijk. Sluierwolken, her en her ook wat stapelwolkjes inderdaad. Maar toch wel warm weer. Het is zo'n 25 graden in het zuiden van ons land. En aan zee is het een graad of 20. Daar was het in de middag 18, 19 graden met een windje van zee. Dus dat brengt die temperatuur natuurlijk toch wel even omlaag. Ja. Ik zat net ook even te kijken naar de temperatuur van het zeewater. Die is 13,7 graden. In Scheveningen en Noordwijk. Koud nog. Heeft dat echt te maken ook met die koude maanden, april en dat en mei? Is een goede vraag. Dat weet ik niet. Maar het was voor mij gewoon kijken dat ik denk, ja, als je nou dat water ingaat, ja, dan moet je volgens mij toch niet al te lang in blijven. Want nee. 13,7 is nog best wel een verschil met je eigen lichaamstemperatuur. En dat windje warm je ook niet heel snel op. Nee, zeker niet. Nee. Wat verwacht je voor morgen? Eigenlijk een vrij vergelijkbare dag. Eerst natuurlijk nog een nacht. En als we naar het satellietbeeld zouden kijken, dan zien we op de Noordzee, net ten noorden van de Waddeneilanden, nog wel een mistveld liggen. En afgelopen nacht schoof het ook wat meer richting het zuiden. Ik denk dat het komende nacht ook wel kan gaan gebeuren, dat dan een deel van de Waddeneilanden, misschien het noorden van Groningen en Friesland, te maken krijgt met wat mist. Tegelijkertijd zien we ook een mistveld liggen in het zuidwesten, boven het kanaal. Zou er een deel van Zeeland mee te maken kunnen krijgen komende nacht. En dat betekent dan ook morgenochtend natuurlijk even een wat grijzer begin. Maar die zon is natuurlijk krachtig genoeg. Dus die lost die mist zo weer op. En dan wordt het opnieuw een flink zonnige dag met af en toe wat stapelwolken. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 18 tot 20 graden op de Waddeneilanden. 26, misschien 27 graden in het zuiden van ons land. Dus we zijn echt aan het zomeren. Willemijn, dankjewel. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Ontdek de BMW 1-serie Business Edition op bmw.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer heeft dit jaar wederom een record bereikt. Wetenschappers volgen dit al sinds 1956 op de Mauna Loa, dat is een vulkaan op Hawaii. En nog nooit waren de metingen zo hoog als nu. Er blijkt niets te zien van een corona-effect, terwijl corona de economie lam legde en er onder meer voor zorgde dat we veel minder vlogen. Contact nu met Guido van der Werf, klimaatwetenschapper en hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want dat was ik ook dacht, hè, door corona in ieder geval bijvoorbeeld minder vliegen. Dat heeft dan misschien positieve uitwerking voor het klimaat. Maar dat klopt dus niet helemaal. Nou, deels wel. Er is natuurlijk minder CO2 uitgestoten. Maar het is niet zo dat dat nu een heel groot verschil was. Uiteindelijk was het iets van 6% minder. Inderdaad, wat je zei, dat zit vooral in vliegen, wegtransport. Maar tegelijkertijd moesten we ons huis verwarmen. We hebben producten gekocht. Dus het grootste deel bleef toch redelijk hetzelfde. En wat je dan ziet natuurlijk is dat er is wel een afname in de uitstoot. Maar de CO2-concentratie in de atmosfeer, die is eigenlijk cumulatief. Wat ik bedoel te zeggen is het neemt continu toe. Vergelijken met een emmer die je onder een kraan zet. Zolang jij die kraan open hebt, stijgt het water in die emmer. En dan kan je die kraan wel iets meer dichtzetten, maar het water zal blijven stijgen. En zo is het ook met die CO2-concentratie. Pas als wij de uitstoot naar nul brengen, neemt de CO2-concentratie niet meer toe. Dus eigenlijk hebben we elk jaar een nieuw record. En dat zal ook de komende 20 jaren nog gebeuren. Maar we moeten een gaatje in die emmer zien te maken, dat die van onder sneller uit gaat lopen. Dat zou heel mooi zijn als we dat zouden kunnen, als dat zou lukken. Maar het is logischer om die kraan langzaam dicht te draaien. En daar zijn we natuurlijk met de hele wereld ook mee bezig. Alleen gaat dat niet van de ene dag op de andere dag. En waar denkt u dan aan? Wat helpt dan wel? Nou, je hebt natuurlijk... Kijk, we hebben nu het Parijsakkoord uit 2015... dat we langzaam de CO2-uitstoot naar beneden brengen... zonder dat het ten koste gaat van de welvaart. Dus we willen natuurlijk wel... Je ziet natuurlijk een groeiende wereldbevolking, groeiende welvaart. Dus er is gewoon meer vraag naar energie. Tegelijkertijd moeten we proberen om door efficiëntie en doordat die energie niet uit fossiele brandstoffen te halen, maar uit alternatieve of CO2-vrije brandstoffen. Daarmee bereik je uiteindelijk dat je wel de energie gebruikt die we nodig hebben als wereldbevolking, maar niet meer de CO2-uitstoot. En als dat dan lukt, geen CO2 meer uitstoten, wanneer ga je dat dan merken, het effect daarvan? Nou, nee, ik zei net van je hebt wel elk jaar weer een nieuw record. Maar het is natuurlijk wel, dit jaar is het dan 2 deeltjes per miljoen meer dan vorig jaar. Op het moment dat je natuurlijk die CO2-uitstoot naar beneden, zal dat record steeds minder streng bijgesteld worden. Maar om met het gaatje in die emmer terug te komen, kan dat bijvoorbeeld door bomen die CO2 opnemen? Wordt het daardoor ook minder? Er zijn heel veel manieren om er een klein beetje te helpen. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat je dat die uitstoot van CO2 naar beneden moet. Natuurlijk kunnen extra bomen bij. Dat zal het helpen. Stoppen met ontbossing zal het helpen. Maar dat zijn deels ook wel doekjes voor het bloeden. Dus uiteindelijk is het toch die overgang waar we nu langzaam mee aan begonnen zijn. En die hopelijk komende decennia zal accelereren. Is gewoon de overgang van de energie uit die fossiele brandstoffen halen naar alternatieven naar zon, wind, kernenergie, et cetera. Als je kijkt naar die CO2-meting en naar die lijn, dat gaat een beetje bibberig omhoog. Hoe komt het dat op en neer gaat? Ja, er zijn 2 factoren die CO2-concentratie in de atmosfeer beïnvloeden. Allereerst natuurlijk onze uitstoot. Maar er zit ook een hele grote natuurlijke component in. Als je nu naar buiten kijkt, dan zie je dat de natuur het heel goed doet. Heel veel fotosynthese, dat haalt CO2 uit de atmosfeer. In de herfst vallen al die bladeren weer op de grond, dan verrot het weer. Dus je hebt ook naast die antropogeen, naast die menselijke invloed, heb je ook een natuurlijke cyclus. En omdat er heel veel land op het noordelijk halfrond zit, zie je dat eigenlijk die natuurlijke cyclus domineert. Met andere woorden, nu is het natuurlijk de overgang geweest van in de winter heb je veel verrotting. Nu in de zomer krijg je veel aangroei. En dan krijg je dus, als die overgang er is, en dat is meestal rond mei, is dat de CO2-concentratie even langzaam gaat dalen. Totdat in de herfst weer die verrotting begint. Dan gaat de CO2-concentratie omhoog. En daarbovenop komt dan nog de menselijke invloed. Dus het is eigenlijk een samenstelling van 2 invloeden. Continu uitstoot door de mens. En een soort van cyclus door de natuur. Waarom is die vulkaan op Hawaii zo'n goede plek om dit allemaal te meten? Ja, goede vraag. Dit is natuurlijk, wat je wil meten is eigenlijk een soort van waarde die representatief is voor de hele atmosfeer. En dan wil je eigenlijk ver weg zijn van bijvoorbeeld bossen. Je wil ver weg zijn van industrie. En daarom zijn ze uiteindelijk naar Mauna Loa gegaan op Hawaii. Want dan ben je natuurlijk midden in de Stille Oceaan bijna. Die vulkaan ligt vrij hoog. De metingen worden gedaan op 3400 meter. Dus je meet dan echt een waarde die eigenlijk de CO2-concentratie van de hele atmosfeer voorstelt. Ik begrijp dat zo'n 4,5 miljoen jaar geleden voor het laatst zoveel CO2 in de lucht zat. Hoe zag de wereld er toen uit? Moet u daar een voorstelling voor ons van maken? Ja, nou, ik was er niet. Nee, wel die dinosauriërs misschien? Ja. Ja, nee, ook niet meer. Ook niet eens meer. Nee, nog verder terug. Ja. Nee, je gaat dan naar wat we noemen het Pliocene. Daar heb je een wereld inderdaad waar de CO2-concentratie ongeveer gelijk is aan die van nu. Dus rond de 400 deeltjes per miljoen, oftewel 0,04%. Dat was een wereld die een graad of 3 warmer was, waar de zeespiegel 1 meter of 20 hoger stond. natuurlijk andere neerslagregime, andere vegetatie, dus echt wel een andere wereld. En dat speelt dan, heeft dat dan toen een rol gespeeld. Nou, dank Guido van der Werf, klimaatwetenschapper en hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het was wel degelijk veilig en verantwoord dit weekend om de Goudse IS-vrouw met haar kinderen terug te halen uit Syrië, zegt demissionair minister Grapperhaus van Justitie. Die moest zich vanmiddag in de Tweede Kamer verantwoorden voor dat besluit, Wilma Borgman in Den Haag. Tot nu toe was het beleid altijd, we gaan ze niet ophalen, te gevaarlijk. Wat is er veranderd? Nou, dat gevaarlijk, dat telt dus niet meer volgens minister Grapperhaus, want inderdaad, dat was het argument. We gaan ze niet ophalen omdat de regio te gevaarlijk is voor de mensen die dat zouden moeten doen. Maar het deed zich nu een, wat Grapperhaus noemt, uitzonderlijke situatie voor, waardoor het niet meer gevaarlijk was. En daar is gebruik van gemaakt. En de vrouw waar het om gaat, die heeft het recht om haar strafproces persoonlijk bij te wonen. En daarom moesten we haar wel halen, zegt de minister. Nou, Kamerleden van de rechtse fractie die zagen dat nieuws zaterdagochtend op hun telefoons binnenkomen. Ze wisten van niks, voelden zich overvallen en boos. Luister maar naar Ingrid Michon van de VVD en als eerste Anne Kuik van het CDA. Dit zijn vrouwen die de middelvinger hebben opgestoken naar Nederland en die onderdeel zijn geworden van IS. Medeplichtig aan genocide. Voor het CDA is het van belang dat deze haters daar bestraft worden. Iedereen met maar een greintje rechtvaardigheidsgevoel in de botten, die vindt het niet te verkroppen dat juist een dame als deze van oorlogsmisdaden die daarvan verdacht wordt, dat juist diegene zich beroept op een eerlijk proces en via de achterdeur recht op aanwezigheid bij haar proces het land binnenhalen. Wat VVD betreft blijven de oorlogsmisdadigers daar, in die zandbak daar. En dat is sowieso al hun straf. Ja, die zandbak daar in Syrië, laat dat maar hun straf zijn, zegt Ingrid Michon van de VVD. En daarmee ligt in de coalitie die nu demissionair is een verdeeldheid open en bloot op tafel. Want bij D66 zijn ze er juist blij mee, zegt Hanneke van Verf van D66. De Koerden hadden ons er al voor gewaarschuwd. IS'ers die ontsnappen uit de kampen in Noord-Syrië en zo hun straf ontlopen. Afgelopen weekend is daar in elk geval een stokje voor gestoken. Ja, Van der Werf steunt dus de redenering van Grapperhaus. Als deze vrouw niet naar Nederland was gehaald, dan was haar strafzaak niet meer doorgegaan en daarom moesten we wel. Maar tot nu toe was het kabinet steeds erover eens van, nou ja, laat ze toch maar in die zandbak, zoals de VVD zegt. In ieder geval laat ze dan maar daar berechten. Zijn ze erachter gekomen dat dat niet meer gaat lukken? Wat is de reden? Ja, dat was een van de manieren die de coalitie gebruikte de afgelopen jaren om het geschil van mening te sussen. Dat ze zouden gaan overleggen met name de Irakese autoriteiten over berechting daar in de regio van IS-strijders. En minister Blok van toen nog Buitenlandse Zaken, die is er ook een aantal keren geweest om dat overleg te voeren. Maar er deed zich een probleem voor, want daar hanteren ze de doodstraf. En CDA en VVD waren bereid om dat desnoods te accepteren, maar het kabinet wilde daar niet aan. En daarmee, zegt Grapperhaus, is inderdaad die route afgesneden. Was het nou echt zijn idee, zijn besluit in zijn eentje? Want Kamerleden werden door overvallen in ieder geval. Ja, je hoort mensen rondom Grapperhaus wel zeggen dat dit in kleine kring, maar wel met andere ministers ook, is besproken. En het is ook wel moeilijk voorstelbaar dat een demissionaire minister in zijn eentje zo'n militaire missie goedkeurt. Dus Buitenlandse Zaken was erbij betrokken, Kaag van D66. De premier was erbij betrokken, Rutte van de VVD. En ook de ChristenUnie was erbij betrokken, zegt Grapperhaus. Dit is natuurlijk een kabinetsbesluit geweest. Omdat, en dat wil ik nog eens benadrukken, het hier om een verdachte van in ieder geval aan terrorisme gerelateerde misdrijven betrof, die op het punt stond door de rechtbank van rechtsvervolging ontslagen te worden. En dat zou betekenen dat zo iemand mogelijkerwijs later langs wat voor weg dan ook naar Nederland zou kunnen komen en gewoon door de straten zou kunnen lopen en op geen enkele wijze bestraft zou zijn. Ja, en Grapperhaus zegt dat dit geen precedent heeft gecreëerd. In een volgend geval wordt er weer opnieuw gekeken. Nou, dat willen CDA en VVD voorkomen, want ze zijn boos over wat er nu is gebeurd, maar ze kunnen er weinig meer aan doen, Mark. Wilma, dankjewel. Verslaggever Wilma Borgman. Dennis Mooi, de A4. Hoe is het daar nu? Ja, die is zojuist vrijgegeven, Mark. Je hebt nog wel een flinke vertraging, hoor, vanuit Amsterdam naar Den Haag. Namelijk een half uur tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 9 kilometer staat er. Maar er zit schot in de zaak dus. Nu loopt het weer helemaal vast op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Want er is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht-Oost staat 10 kilometer. Heb je een uur extra nodig. De linkerrijstrook is dicht. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de derde etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. Gisteren won hij ook al. Hij staat nu eerste in het klassement. Voor mij hebben ze daar de gouden trui. En hij heeft 1 seconde voorsprong op de Fransman Alaphilippe. Na meer dan een jaar is het Europees Parlement terug in Straatsburg. Door corona was het onverantwoord om elke maand een week op en neer te reizen van Brussel naar Straatsburg. En de meeste Europarlementariërs vinden het dat verhuiscircus sowieso al niet van deze tijd. En dus vergaderen de meesten nog mee op afstand. Het Europees Parlement is nog rustig. Maar dat geldt ook aan de andere kant van de stad bij een brandweerkazerne waar een vaccinatiestation is ingericht, een vaccinatiecentrum. En waarom ben ik hier dan? Nou, omdat Frankrijk grote druk heeft uitgeoefend op het Europese parlement om weer terug te komen. Maar ook een douceurtje heeft, namelijk dit centrum. Daar kunnen alle Europarlementariërs en hun medewerkers naartoe om zich gratis te laten vaccineren. Nou, het is niet druk. Weinig Fransen laten zich vaccineren. Maar ook weinig Europarlementariërs. Ja, een Bulgaar, een jonge man, een medewerker die zich een beetje besmuikt voelde dat hij hier gebruik van maakte, die wilde dus ook niks zeggen. Maar een Pool, een Poolse man van de regeringspartij daar, PIS, ja, die vindt het eigenlijk wel een goede zaak. Some of us prefer make here because. Ik ben nog een beetje bang voor de bijwerkingen, zegt hij, maar het is dus eigenlijk wel goed, want ik ben hier 4 dagen, dus dan kan ik eventueel uitzieken als dat nodig is. Ja, uitzieken, u moet toch werken. For rest after vaccination. Rest, you have to work in parliament. Yes, obviously, I will. Ik ga ook wel werken. En tevreden stapt hij weg door een Straatsburg waar ja, het nog altijd niet de gebruikelijke beurs is. En volgens mij is dat ook nog niet zo in het Europese parlement. Een lege gang met een piep waar je normaal gesproken niet van zou horen vanwege het geroezemoes. En nu vraag je af, waar komt hij vandaan? Lege bars, lege restaurants. Terwijl toch, wordt me verteld, de helft van de mensen hier de presentielijst hebben getekend. Ja, dat zullen dan voornamelijk Fransen zijn. Zoals mevrouw Keller, Europarlementariër voor de Franse Liberalen van president Macron, oud-burgemeester ook van Straatsburg. Je suis bien sûr très heureuse que le Parlement retrouve sa maison, le lieu du débat démocratique. Ze is blij dat het weer up and running is. Het parlement hier heeft meer dan een jaar lang leeggestaan. En ja, dit is toch de zetel, de hoofdzetel van het Europees Parlement, zegt ze. Brussel is maar een bijvestiging. It's empty, hè, here. But the restaurant's open. Ja, yeah, but the bar is still functioning. Nu zag ik u net praten met een Europarlementariër. Of hier in het veld Europarlementariër voor D66. Maar ja, je kunt hier best wel een stukje lopen door de lege gangen voor je, dat je iemand tegen het lijf loopt. Hoe ziet het er normaal uit hier? Ja, normaal is het hier een soort bijenkorf, helemaal vol met mensen. Het is natuurlijk een enorm. Hier is de hemicycle, dus het halfrond waar we stemmen en debatteren. Maar het is natuurlijk ook gewoon een ontmoetingspunt waar je, weet je, als je dingen moet uitonderhandelen, politiek gevoelige dingen, ingewikkelde dingen, dan moet je dat face-to-face doen. Dat gaat niet via een schermpje, dat moet je gewoon in persoon doen. En als je in zo'n halfrond staat, ja, weet je, dat is niet anders dan bijvoorbeeld in de Tweede Kamer of zo. Hè? Zoals Hans van Mierlo, die noemde dat de geur van wild beesten in de politieke arena. Ja. En die geur, die heb je niet op een schermpje. Dus. Ja, want het zou een mooie manier zijn. Hè? U neemt elk jaar weer een motie aan met het Europees Parlement om te vertrekken naar Brussel, permanent. Maar dit is een manier om het de facto misschien te doen. Dus de helft van de parlementariërs zit nu nog in Brussel, doet mee van afstand. En ja, maar ik vind, kijk, degene die hierover moeten besluiten is helaas niet het Europees Parlement zelf. Dat zijn de regeringsleiders, dus meneer Rutte met zijn collega's, die gaan daarover. En die hebben in de afgelopen, laten we zeggen, 45 jaar geweigerd om het zelfs maar op de agenda te zetten. En ik vind dan verwachten van het Europees Parlement dat het dan maar gewoon niet gaat functioneren, vind ik eigenlijk een beetje een rare zaak. Ja, en toen ging de bel voor de vergadering. En daar moest ook Sofie in het veld naartoe. Want dat was dus het laatste te horen. Een reportage van correspondent Sander van Hoorn. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met nummer 5. Als ik win, is iedereen jarig. Dat verklaarde Kanye West vorig jaar toen hij mee wilde doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen met zijn birthday party. Maar goed, we weten inmiddels hoe dat is afgelopen. Geen president geworden. Wel jarig vandaag. En dat vieren we met een stukje van een van zijn beste nummers nog wel. Touch the Sky. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Yes. Een makkelijk jaar had Kanye niet. 44 kaarsjes mag hij vandaag uitblazen. 4. Een vrouw uit Mali die in maart een negenling kreeg, heeft maar kort van haar wereldrecord kunnen genieten. Want in Zuid-Afrika deze week een vrouw bevallen van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Van 10 keer natuurlijk, maar wel van 10 kinderen. Tamara van 37. Een kleine vrouw met een werkelijk enorme buik rekende eigenlijk op 6 kindjes. Maar er zaten er nog 4 verstopt achter hun broertjes en zusjes. De baby's zijn geboren via een keizersnede en ze zullen de komende tijd in de couveuse moeten aansterken. 3. Frankrijk gaat het EK winnen. Tenminste, volgens een databedrijf dat een computer 40.000 scenario's heeft laten doorrekenen. Het programma kijkt naar de meest waarschijnlijke uitkomst van elke wedstrijd aan de hand van wetkantoren en historische resultaten. Het dataprogramma denkt dat, na Frankrijk, België en Spanje de meeste kans hebben om te winnen. Nou, waar staan wij dan met Nederland? Nederland staat op plek 7. 2. Jan-Jaap van der Wal staat eindelijk weer in het theater. Vanavond zal zijn nieuwe voorstelling En Route te zien zijn in Theater De Vest in Alkmaar. Met 50 man in het publiek, maximaal aantal mensen, dat mag. Maar het belooft een gedenkwaardige avond te worden. Dinsdag 8 juni speel ik de eerste try-out en de première en de laatste voorstelling van mijn tournee in Alkmaar. Mijn hele tournee is in 1 dag uitverkocht geraakt. Ja, het was nog de enige overgebleven show die geprogrammeerd stond en die dit seizoen nog kon. Jan-Jaap wilde hem niet afzeggen en het theater eigenlijk ook niet. Dus gaat het gewoon door. 1. Het leven van een politicus is niet altijd makkelijk, leerde president Macron nog maar eens vandaag. Maar hij was op bezoek op een school in een plaatsje in de Rhônevallei en langs de kant deelde hij wat handjes uit. En toen... Oh! Ja, wat gebeurde? Met een vlakke hand werd hij door een man in zijn gezicht gemapt. Politie dook op de slaande man. Hij is samen met een andere man in de boeien geslagen. Ik zie wel dat Macron weer aan het twitteren is, heel druk. Dus gaat gelukkig goed met hem. Na 6 schakelen we met verslaggever Waldy van Genen. Waar ben jij, Waldy? Hey, Mark. Ik ben in Den Haag bij Gilles Roussel. Hij werkte fulltime als theatertechnicus. Door corona is hij ander werk gaan zoeken, hè, want alle theaters gingen helemaal dicht. Nu werkt hij in een andere branche. En volgens de Raad voor Cultuur moet er structureel meer geld naar de kunst- en cultuursector. Zeker ook om de ZZP'ers, zoals Gilles ooit was, meer zekerheid te geven. De vraag straks is of hij er nog wel voor te porren is terug te keren naar theater. Zeker nu die een functie elders heeft. Ik spreek hem zo. Oké, nou dat na 6. Ook na 6. Het hoge beroep. Ook daar krijgt Radko Mladic levenslang voor de oorlogsmisdaden begaan in de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Dat zo. En 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Het oranje is aanwezig hier in de straat, maar de echte koers die moet nog een beetje komen. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. De koers komt nog. Die begint volgende week, denk ik. Met nieuws uit binnen- en buitenland. U bent op de hoogte van de armoede in Suriname. Hoe groot is die armoede? Er is veel meer dan men denkt. Sport. Tuurlijk, dat elftal moet zekerheid hebben, maar het gaat natuurlijk ook om de kwaliteit van het elftal. Vragen. En wordt oranje Europees kampioen? En doorvragen. Ja, zeg het maar. Elke werkdag van 6:30. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Holland Festival brengt 8 hoogtepunten uit het festival rechtstreeks bij u thuis. Met onder andere de Sheep Song van FC Bergman, Ina Aya van World Opera Lab, The Planet van Garin Nukroho en Time van Ryuichi Sakamoto. Tickets via hollandfestival.nl. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder.

Die is nog steeds springlevend. In die ideologie worden jonge kinderen opgevoed. Met de uitspraak van vandaag komt er een einde aan een rechtszaak die 10 jaar heeft geduurd. Dit was een van de laatste uitspraken van het Joegoslavië-tribunaal dat in totaal 90 mensen heeft veroordeeld. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij heeft vandaag voor het eerst een test uitgevoerd met drones om drenkelingen te redden. Samen met TNO bracht de KNRM de drone bij Scheveningen in de lucht. Op een reddingsboot kan je heel veel zien al, maar met slecht weer of met golven of als het een stukje verder is, kan je niet uit de lucht kijken. En dat willen we nu met drones gaan doen. En die drones zullen voor ons een extra hulpmiddel zijn, want je hebt nu ogen in de lucht. De drone heeft een gewone camera en eentje die lichaamswarmte kan detecteren. Eind volgend jaar moet duidelijk zijn hoe het onbemande vliegtuigje het beste kan worden ingezet bij het opsporen van drenkelingen. Het weer ook vanavond nog zonnig. Vannacht vooral in de kustgebieden kans op lage bewolking en mist. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen lokaal eerst grijs, verder vrij zonnig. Het wordt dan tussen de 22 en 26 graden. ANWB Verkeersinformatie in Den Haag, Dennis Mooij. Het aantal files neemt alweer af. Het zijn er nu 20, 80 kilometer bij elkaar opgeteld. Dit zijn de grootste knelpunten. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. 8 kilometer en een kwartier vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Nog steeds die vrachtwagen met pech op de A12 richting Den Haag. Tussen knooppunt Lunette en Woerden staat nu 12 kilometer. En dat kost je 20 minuten extra. De rechter rijstrook is voorlopig nog dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht Oost. 10 kilometer en bijna een uur vertraging. Hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. En de andere kant op, dus van Gorkum naar Rotterdam, staat de kijkersfile. En dat kost je 10 minuten extra tussen Gorkum en Sliedrecht-West. Bij Florius zeggen we altijd, huizen kijken is mogelijkheden zien. Duurzame mogelijkheden bijvoorbeeld. Misschien woon je straks in een huis waar de verwarming wat lager kan. Of investeer je in een zolder met isolatiemogelijkheden. Kortom, waar een wil is, is er weg. Ja, precies. Weg met dat enkel glas. Ontdek op florius.nl/woonplan of verduurzamen voor jou interessant is. Florius. Hypotheken die meebewegen. Komt de voorzet. Ja, wat een mooie actie. Het voetbalbeleefje waar jij bent. Geweldig. Met een Lenovo Windows laptop. Nu van €749 voor €699. Of een Samsung 65-inch QLED TV. Nu van €1749 voor €1488. Score snel bij Mediamarkt of op mediamarkt.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Win je aankoopbedrag terug met je voetbalkennis. Ga naar mediamarkt.nl/promopool. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Voel jij je thuis in je buurt? Hoe is de stad veranderd? Ben je insider of outsider? Het Amsterdam Museum presenteert Refresh Amsterdam. 25 kunstenaars over hun plek in de stad. Nu te zien bij verschillende cultuurhuizen en in het Amsterdam Museum. Check voor meer info en kaartverkoop www.refresh.amsterdam. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. NPO Radio 1. NOS NTR. In Den Haag is de Bosnisch-Servische oud-generaal Ratko Mladic ook in hoger beroep veroordeeld tot levenslang. Het Joegoslavië-tribunaal had Mladic in 2017 al veroordeeld en toen klonk dat zo. Mister, we adjourn, Mr. Mladic will be removed from the courtroom. Ja, Mladic die schreeuwt naar de rechter, rechter Alfons Ory, die hem uiteindelijk laat verwijderen uit de rechtszaal. Mark Visser. Nieuws & Co. Verslaggever Matthijs van der Wiel, jij volgde de rechtszaak voor ons. Hoe ging dat nu toen hij hoorde dat hij levenslang opnieuw kreeg? Deze keer geen geschreeuw. Hij leek het deze keer gelaten te ondergaan. Voor zover ik het mee kon krijgen. Want vanwege corona moesten we het via een livestream volgen. En dus niet in het tribunaal. En dan sprak de voorzitter van het Hof de uitspraak ook nog eens uit via een krakkemikkige videoverbinding vanuit Zambia, waar ze woont. Dat was lastig te verstaan. Maar de uitspraak die staat. En die is precies dezelfde als van de rechters toen. Mladic is schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, aan misdaden tegen de menselijkheid en aan genocide in Srebrenica, de moord op meer dan 8000 moslimmannen daar. Alle klachten van Mladic, dat hij geen eerlijk proces heeft gekregen, dat hij geen controle had op wat militairen na de val van Srebrenica deden, omdat hij daar toen weg was, dat het afvoeren van de moslims een humanitaire actie was, dat heeft hij beweert tijdens het hoger beroep. Al die klachten van Mladic, zijn punt in het beroep, die werden één voor één van tafel geveegd. Maar ook de aanklagers hebben in dit hoger beroep niet gedaan gekregen wat zij wilden. En dat is ook een veroordeling voor die andere genocide-aanklacht. De volkerenmoord in andere plaatsen dan Srebrenica. En juist dat was een teleurstelling voor Amra, Adnan en Mirat. Drie jonge Bosnische Nederlanders met wie ik samen naar de uitspraak heb gekeken. Ik vind het zelf hartstikke jammer dat hij niet schuldig is bevonden voor genocide in de overige gemeenten. En daar komen jouw ouders vandaan, hè? Het Prijedor. Ja, klopt. In Nederland kent iedereen Srebrenica, de genocide daar. Wat is in het dorp waar jouw familie vandaan komt gebeurd? Zo goed als iedereen van mijn familieleden hebben in strafkampen gezeten, waar ze mishandeld zijn, uitgehongerd en verjaagd. Karadzic stond daarvoor terecht, werd daar niet voor schuldig bevonden. Mladic ook niet. Als ik het goed heb begrepen, ging het voornamelijk over dat het aantal Bosnische moslimslachtoffers niet zodanig groot was dat het leek op genocide. Dus ik vind het wel heel pijnlijk om te horen dat het een beetje voelt van ja, je familieleden hebben niet genoeg geleden om het genocide te kunnen noemen. Dus ik vind het ook heel jammer. Beetje bitterzoet. Enerzijds heel blij dat het levenslang is. Anderzijds ook wel voor erkenning gehoopt. Ik ben ook blij eigenlijk dat die tot nu toe niet dood is gegaan eigenlijk. Dat hij levend deze eindstreep heeft gered. Want hij zei steeds dat hij te zwak, ziek en misselijk was om terecht te kunnen staan. Komt allemaal niet meer volgen. Zou omvallen als hij naar de rechtszaal moest komen. Nou, we zagen hem een aantal minuten goed op zijn benen staan. En dit was dan de laatste keer dat we hem gezien hebben? Ja, klopt. Wel gek, denk ik, voor heel veel van ons. Het voelde ook wel, denk ik, wel goed om dan toch voor de laatste keer iemand misschien zijn verdiende loon te zien krijgen. Drie twintigers, drie Bosnische Nederlanders, geboren alle drie in Nederland. Alle drie met ouders die gevlucht zijn voor de oorlog. Ze zijn alle drie geboren in de laatste jaren van de oorlog of net daarna. En volgen dit op de voet. Waarom? Het maakt toch een onderdeel uit van mijn identiteit. Als jochie ben je toch heel erg snel op zoek van wie ben ik? Waarom ben ik eigenlijk hier als Bosniër in Nederland? En dan ga je op zoek toch naar antwoorden. Zonder Srebrenica zou ik misschien ook niet achterhalen wie ik was en wie ik ben. Ondanks dat je er niet bent geboren, krijg je mee dat je familieleden niet gevonden worden. Of opeens wel. Je krijgt mee dat je ouders met heel veel pijn naar tv kijken. En dan komen er opeens verhalen op tafel. Dus je groeit er eigenlijk een beetje mee op. Onze ouders kwamen hier natuurlijk heen voor een nieuwe start. Om een nieuw bestaan op te bouwen. Alleen die pijn en die leed die zij hebben ervaren als gevolg van de oorlog, ja, dat neem je eigenlijk als emotionele bagage uit Joegoslavië naar Nederland mee. Ik denk dat iedereen, dat ik voor iedereen hier spreek, dat je liever bezighoudt met de dingen waar een normale twintiger zich mee bezighoudt. Dus huizen kopen of wat dan ook. Maar dit speelt toch altijd in je achterhoofd. Het laatste grote proces bij het Joegoslavië-tribunaal is afgesloten. Mladic gaat voor levenslang de gevangenis in. Is het dan ook een afsluiting in de kans voor een nieuwe start, voor een nieuw hoofdstuk? Ik denk dat we nu eigenlijk ook wel een punt kunnen zetten eigenlijk achter Srebrenica. Het is genocide, punt. Ik denk dat het nu vooral belangrijk is om nu vooral door te blijven praten over dit onderwerp. En hoe gaan we eigenlijk hier in de toekomst mee om? In Bosnië zien we nog steeds dat er heel veel spanningen zijn tussen de drie etnische groepen. Dus ik denk dat daar nog heel veel, misschien generaties overheen moeten tot dat leed weg is en dat er dan bruggen gebouwd kunnen worden. Ondanks dat het juridisch bevestigd is, het is genocide, wordt het alsnog heel veel ontkend. En ik denk dat zonder erkenning de vrede tussen de groepen heel moeilijk te realiseren is. Kijk, de grootste misdadigers zijn weliswaar opgepakt en veroordeeld, zoals Mladic en Karadzic. Maar als je bijvoorbeeld naar plekken als Srebrenica gaat of Bratunac, dan lopen daar nog steeds mensen vrij die actief hebben deelgenomen aan het moorden van mensen tijdens die oorlog. Dus ik denk, Van echte gerechtigheid en van verder gaan is zeker nog geen sprake. Nee, nee. Bijdrage was dat van Matthijs van der Wiel. PVV-voorman Geert Wilders gaat geen actie ondernemen tegen zijn partijgenoot Dion Graus. Na aantijgingen eerder dit jaar in NRC kwam er dit weekend in de krant een nieuwe melding van seksuele intimidatie en machtsmisbruik door de PVV'er. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Waarom onderneemt Wilders geen actie? Omdat Dion Graus ontkent en het slachtoffer geen aangifte heeft gedaan. En dan houdt het op, vindt Geert Wilders. Het zijn strafrechtelijke aantijgingen, zware aantijgingen, waar je je tegen moet kunnen verdedigen als die worden gedaan. En als je die ontkent en iemand is anoniem, gaat naar een krant en ze gaat niet naar de politie om aangifte te doen, zodat het kan worden uitgezocht. Zodat een officier, als die vindt dat het is gebeurd of denkt dat het is gebeurd, een rechtszaak kan starten, zoals een rechter erover kan oordelen. Ik ben er allemaal voor. Maar als dat niet gebeurt en iemand ontkent, kan ik niets doen, zijn mijn handen gebonden op mijn rug. En sterker, wil ik ook niks doen, want ik ga niet over trial by media. Ik ga er niet voor zorgen dat als mensen anoniem een beschuldiging doen, zonder aangifte te doen. Het zou toch te gek voor woorden zijn dat ik dan iemand aanpak als factus. Maar nu doet u helemaal niks? Nou, helemaal niks. Als er is gebeurd wat er is gebeurd, dan moeten de dames in kwestie, moeten ze aangifte gaan doen. Ja, en die aangifte die ligt er dus vooralsnog niet. Dus geen actie van de kant van Wilders. En ook geen onderzoek naar waarom die persoon wel melding heeft gemaakt bij de Tweede Kamer van dit voorval en naar de krant is gestapt, maar niet naar wat er precies gebeurd is. Dus wel melding gemaakt, maar daar is niet op ingegrepen. Bijvoorbeeld door de voorzitter? Ja, dat ligt ingewikkeld. De melding die kwam binnen bij de oude Kamervoorzitter, bij Ariep. En volgens de krant NRC heeft die Graus toen informeel de toegang tot de Tweede Kamer ontzegd. Hij mocht alleen nog bij stemmingen zijn. Hoe dat nou helemaal precies zit, dat is niet helemaal duidelijk. De nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, heeft in ieder geval laten weten dat Graus niet formeel de toegang tot de Tweede Kamer is ontzegd. Maar hoe dat precies zit, dat is niet helemaal duidelijk nog. Waarom is het nou zo ingewikkeld op in te grijpen? Ja, formeel gaat de Tweede Kamer er niet over. Zij zijn niet de werkgever van Dion Graus. En ze zijn ook niet de medewerker van de fractiemedewerker van Dion Graus. En dan ligt de bal bij de fractie zelf. En zelfs die hebben niet alle macht. Want die kunnen Graus eventueel wel uit de fractie zetten. Maar ze kunnen hem niet uit de Tweede Kamer zetten. Maar goed, je hoorde, Geert Wilders die gaat geen actie ondernemen. En dus blijft het toch wel een beetje schuren. Ja, wat er nu moet gebeuren. Want ja, de beschuldigingen hebben toch wel deels in de Tweede Kamer in het gebouw plaatsgevonden. Dus het schuurt wel. Ja, en de media berichten erover. Hè? Dus we horen erover. Wat zegt de nieuwe Kamervoorzitter dan Vera Bergkamp hierover? Ja, zij wil actiever werken aan een veilige sfeer in de Tweede Kamer. Voor de medewerkers van de Kamer zelf is dat makkelijker. Gaat zij actief een medewerkersonderzoek doen, hoe zij de sfeer beleven en waar zij tegenaan lopen. Maar voor die Tweede Kamerleden en voor die fractiemedewerkers daarvan ligt het een stuk ingewikkelder. Maar ook dan wil ze haar handen er niet van aftrekken. Als er naar mij toe signalen zijn, signalen van onveiligheid of klachten, ik kan natuurlijk altijd gesprekken met mensen aangaan. Met kamerleden, met kamerbewoners. Maar het is ook belangrijk dat zij de weg vinden naar de vertrouwenspersonen. En het is goed om nog eens een keer te kijken van alle instrumenten die we hebben. Is dat voldoende? En werkt het ook? Of moeten we meer doen? Binnen de beperkingen die we soms hebben, ook kijkend naar de sterke positie van Kamerleden grondwettelijk. Want natuurlijk. Zoveel bevoegdheden heeft u nu eigenlijk helemaal niet om iets te doen. Nee, en ik vind het ook goed om ook daar realistisch in te zijn. Want het ergste wat je slachtoffers kan aandoen, vind ik, is valse verwachtingen te wekken. Maar ik ben wel zeer gemotiveerd om te kijken, heb ik al eerder aangegeven, dat mensen zichtbaar zichzelf kunnen zijn, dat ze veilig kunnen werken. En ik wil ook wat doen aan die werk-privé-balans, die gezondheid. Dus ja, wel een goede wil van de Kamervoorzitter, maar nog geen pasklaar antwoord. Politiek verslaggever Roel Bolsius, dank je wel. Verkeersinformatie, Dennis Mooij bij de ANWB. Loopt het nu snel terug met het aantal files? Ja, het gaat wel snel de goede kant op, hoor. Het zijn er nog 15. Het gros daarvan staat natuurlijk in de Randstad. En veruit de meeste vertraging heb je nu nog op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht-Oost 10 kilometer door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook en dat kost je ruim een half uur extra. De politie heeft een man uit de gemeente Tubbergen aangehouden die in het geheim opnames heeft gemaakt van bezoekers van zijn eigen sauna. Een vrouwelijke bezoeker ontdekte onlangs camera's in de privé-sauna, meldt de Turbantie. En voor zover de politie weer, zijn er geen beelden online gedeeld. Dat niet. Spoken word-artiest Zaire Krieger gaat de dichtbundel van Amanda Gorman, die indruk maakte bij de inauguratie van president Biden, vertalen. Marieke Lucas Reineveld gaf de opdracht eerder terug naar kritiek dat de bundel alleen goed zou kunnen worden vertaald door een zwarte auteur. Krieger zegt dat ze haar hart en ziel in de klus zal leggen. Nederlandse camping-eigenaren in het buitenland zijn vol vertrouwen dat ze de komende zomer weer vol zitten. De meeste plekken zijn al vol geboekt, zeggen ze. En op andere plekken blijven de boekingen binnenkomen. Blijkt door een rondgang uit de rondgang van Omroep Gelderland. Wel zullen de kampeerders rekening moeten houden dat bepaalde coronamaatregelen er nog steeds zijn. De mondkapjesplicht zal denk ik echt wel blijven in de zomer. Ja, ook alle reserveringen voor bijvoorbeeld het klimpark of kanoën of afzeilen. Ja, dat moet allemaal wel op reservering. Dat kan niet meer zomaar zeg maar, op de Bonnefoy en met grotere aantallen. Zeg maar. Nou, dat ziet er dus zonnig uit voor de camping-eigenaar. Waar? Waar is Waldi? Ook zonnig is het in Den Haag, Scheveningseweg. Waldi van Genen, bij wie ben je op bezoek? Hey Mark, ik ben op bezoek bij Gilles Roussel. Hij is 28 en werkte voor corona als technicus in het theater. Omdat daar tijdens de pandemie geen werk meer was, is hij iets anders gaan doen. Hij werkt nu voor ProRail en heeft daar zelfs een vast contract. Volgens de Raad voor Cultuur moet er structureel meer geld naar de kunst- en cultuursector. Juist ook vanwege de onzekere positie van ZZP'ers zoals Gilles was. Gilles, we zitten in je woonkamer. Het is super strak ingericht hier. Het is alsof je een catalogus van een interieurzaak openslaat. Nou, misschien moet ik dan toch nog maar voor een andere sector gaan kiezen. Er is zelfs een relatie opgesneuveld, zei je dat. Nou, niet hierop hoor, maar die is wel gesneuveld. Jammer genoeg. Ik hoop niet dat ze luistert. Hey, ik heb altijd een paar fragmenten mee, Gilles. De eerste is van de Raad voor Cultuur. Zij willen graag een injectie van 83 miljoen... plus structureel een kleine 500 miljoen extra voor de kunst- en cultuursector. Je hoort Christel Balen, de voorzitter. Ondanks de steunmaatregelen zakte het totale huishoudinkomen van bijna een kwart van deze groep ZZP'ers onder de minimuminkomensgrens. Uit diverse enquêtes blijkt dat een groot deel van de ZZP'ers met pijn in het hart ander werk zijn gaan zoeken. Ja, je bent het laatste stukje knikje. Ja, zeker. Jij hebt 6 maanden lang niks gehad. Ja, dat is correct. Voordat je je nieuwe baan had. Ja. Hoe was het? Hoe waren die 6 maanden? Ja, vreselijk. Kijk, het begon natuurlijk eerst in maart. De eerste lockdown werd aangekondigd. Ik stond mijn voorstelling gezellig op te bouwen in het theater. Mm-hmm. En na de persconferentie konden we meteen weer gaan afbreken. Want het was gewoon klaar. Ja. Geen voorstelling gedraaid, niks. En sindsdien heel lang thuis gezeten. En bij iedere persconferentie weer verder mijn agenda zitten schrappen. Zitten leegmaken. Ja, je hebt echt een moeilijke 6 maanden gehad, vertelde je me net. Ja. Je auto ook moeten verkopen bijvoorbeeld? Ja, ook ja. Nou goed, het is maar een luxe product. En je hebt het op dat moment toch niet meer nodig. Maar ja, ik had wel geld nodig. Ja. Je werkte dus als theatertechnicus. Je hebt er ook voor gestudeerd, hè? Wat was het mooiste aan een theaterproductie maken? Wanneer was jij tevreden? Ja, kijk, theater is, of live entertainment is zo bijzonder, omdat je er, je kan echt een emotie de zaal in slingeren. En dat doe je echt met je hele team. Met de acteurs en de technici en de vormgevers. En dat voel je. En dat is zo mooi aan live entertainment. Als jij een topvoorstelling hebt gespeeld, dan voel je dat in de zaal. Daar hangt een bus. Ja, dat geeft mij gewoon heel veel voldoening. Dat was de kick. Ja, dat geeft gewoon een kick. Dat is waanzinnig. En nou werk je bij ProRail? Ja. Wat doe je daar? Ik ben treinverkeersleider. Dus ik regel het treinverkeer. Ja, het is wel vast. Hoe is het om een vaste baan te hebben? Ja, het is bizar. Ik heb normaal als ZZP'er werkte ik 70 uur per week. Als het rustig was. He, en na je klus, je komt thuis, je bent bezig met je administratie, met klussen voorbereiden. En nu werk ik 36 uur. En nu als je thuis bent, wat doe je dan? Ja, duimen draaien. ik weet oprecht niet wat ik moet doen als ik thuis ben. Wel genieten hoop ik, doe je wel. Ja, natuurlijk, nee, ja, we genieten ervan. Maar... Ik heb nog een fragmentje voor je. Ik was een jaar terug bij Robin Gommers. Ook een geluidstechnicus in het theater, collega en een vriend van jou. Hij heeft een boodschap voor jou. Luister eens. Yo, Gilles. Ik vind het steeds jammer dat jij het cultuurwereldje weg bent. Gelukkig lopen de agendas weer lekker vol. En is er weer genoeg te doen. En je weet dat het de plek is waar ik me eigenlijk helemaal op mijn gemak en thuis voel. Maar doe je ook mee? Of blijf je weg uit deze mooie wereld? Ja, nou, dat is een mooie verrassing. Die zag ik niet aankomen. Het loopt zijn agenda, lopen we vol. Ja, ja, het schijnt. Maar ja... Op dit moment is er nog geen voorstelling begonnen. Dus, ja. Maar ben jij ook alweer gebeld? Want ik bedoel, het is een kleine wereld. Ja, ik ben zeker gebeld voor wat producties en wat projecten. Maar ja, ik zit nu wel gewoon met mijn vaste 36 uur in de week. En dat is niet heel veel, dus er kan echt wel wat bij. Mm-hmm. Dus ja, waar het kan. Het is toch waar mijn hart ligt. Dus ja, dat zou ik zeker wel aanpakken. Maar ja, nu staat er wel iets anders op de eerste plek. Maar dat kan je toch bijna niet combineren? Je zegt die 36 uur die je nu hebt en... Nou ja, goed, als je van 70 uur gewend bent... dan heb je nog heel veel uren over in de week. Stel dat je weer volledig je agenda zou kunnen vullen met theater. Zou je dat dan weer doen? Weet ik niet. Vind ik heel moeilijk, want kijk, weet je, mijn hart ademt theater. Maar de ratio die zegt... wat je nu hebt is echt mega goede vaste basis. En je hebt gewoon je rust, je hebt je vakantiedagen, je hebt pensioen. Ik had ook geen pensioen, ik heb niks opgebouwd in die jaren. Dus ja, dat vind ik wel een hele moeilijke. Zit er allemaal door de pandemie dus, dit besef bij jou? Ja, echt. Maar dat geluksmoment uit het theater, als iedereen klapt of je ziet of die voelt die energie. Heb je dat wel eens bij het verkeersleiden? Nee. Het is heel gezellig hoor, daar niet van. Maar die kick, die ga je nergens anders krijgen. Dat is live entertainment. Kriebelt het, begint het niet weer te kriebelen als je dus dit ook hoort van Robin misschien? Ja, mega, mega. Als ik dan weer terugdenk aan de mooie projecten die ik heb mogen doen. Ja, er is eigenlijk niks wat ik liever doe dan dat. Ik zie je moeilijk kijken. Het wordt nog heel lastig, denk ik, voor je. Nou, dat zou best wel kunnen. Ja, we zijn nog maar net op weg, hè. Ik wens je heel veel succes, wat het ook gaat worden. Of bij de treinen, of misschien toch weer af en toe in het theater. Gilles Roussel, vanuit Den Haag, dankjewel. Wally, jij ook bedankt. Voetbalelftal van Suriname speelt vannacht een belangrijke interland tegen Canada. In Paramaribo zit voetbalcommentator Marciano Zalman. Goedemiddag. Dit is niet helemaal het contact. Marciano, hoort u mij? Gaat prima. Ja, ja, mooi zo. Waarom is die wedstrijd zo belangrijk? Nou, het brengt ons een stapje dichter bij de eindronde van het wereldkampioenschap voetbal. Heeft u toevallig op hands-free staan dat u... Want we kunnen u wat minder goed verstaan dan voor we u nu de uitzending inhaalden. Oké, heel even. Ja? Dan gaan we even wachten tot dat lukt. Ja, want is dit beter? Ja, is veel beter. Veel beter. Oké, prima. Mijn vraag was, waarom zo belangrijk deze wedstrijd? Nou, laat ik zeggen, deze wedstrijd is zeer bepalend voor welk land overgaat naar de volgende ronde van het WK-kwalificatietoernooi. Er zijn nog twee landen die recht maken, die kans maken op die volgende ronde. Dat zijn Suriname en Canada. En zeg maar, die beslissing die valt vanavond. Oké. En in de vorige wedstrijd die u hier in Nederland live uitzond, werd uitgezonden door Ziggo. En toen deed u het commentaar en daar heeft u flink wat reacties op gekregen. Ja, dat klopt. Ik stond er zelf versteld van. Ik doe dit werk al heel lang, bijna 30 jaar. Ik heb zoveel voetbalwedstrijden uitgezonden. Maar ik denk dat mijn stem voor het eerst in Nederland te horen was. En die reacties hebben me wel versteld doen staan. Ik heb er wel om gesmiled, laat maar dat ja, kan ik me voorstellen. Zomaar grepen, vergelijkingen met de Belgische legende Rick de Sadeleer. En u bent beter dan Siert de Vos. Zou zo een contract kunnen krijgen in Nederland dan? Ja, ik weet niet wat er toe geleid is, maar ik vond het wel zeg maar een beetje loon naar werken. Ik vond het wel leuk, ja. Het leeft natuurlijk erg onder de Surinaamse gemeenschap. Ook de Surinaamse Nederlanders in het trainingskamp van Oranje. Daar hebben ze het ook meegekregen. We kunnen ze zelfs even horen, even luisteren. Oké. Heren van Nacho, we winnen ze uno. Succes. Na krakti. Udena yubaka. Ja, dat is mooi, hè? Ja, prachtig. Het is een filmpje, ik heb hem ook gezien. Maar ik denk inderdaad dat alles met Surinaamse roots, iedereen met Surinaamse roots, hier achter dit project staat. Het heeft een reuze vaart genomen sinds de start van dit project van zeg maar, professionele voetballers met Surinaamse roots aantrekken. En daar plukken we de vruchten nu van. Komt er een moment dat ook de Surinaamse Nederlanders gaan kiezen voor het Surinaamse elftal in plaats van voor Oranje, denkt u? Ik denk dat het allemaal te maken heeft met de resultaten die er geboekt worden. Een Surinaamse voetballer, zeg maar een voetballer met Surinaamse roots op dit moment, die kans heeft om in Oranje te komen. Op dit moment denk ik, het gaat er bij elke voetballer natuurlijk om op het hoogste podium te presteren. Als Suriname het zover kan krijgen dat we een beetje richting WK kunnen gaan en een beetje structureel het wereldkampioenschap zouden kunnen halen, dan denk ik dat ze dan wel voor die keus komen van wordt het Nederland of wordt het Suriname. Ja. Om 3 uur vannacht moet het dan gaan gebeuren. Gaat u weer commentaar geven? Zeer waarschijnlijk niet. Heeft met een heleboel technische dingen te maken. Dus ik denk dat het gewoon Engels commentaar wordt. Oké, nou ja. En wellicht dan weer een volgende keer. En dan vooral hopen dat ze winnen natuurlijk vannacht. Dat zou het mooiste zijn. Ja, dat zou het allermooiste zijn. Want daar zit je nog niet op het WK hoor. Daar heb je nog een weg te gaan. Maar ik denk voor Dien Goree en de nationale selectie heel Suriname is gewoon de zaak stap voor stap benaderen. Je moet elke horde nemen. En de horde die genomen moet worden op dit moment is Canada. En dan kijk je weer een beetje vooruit. Gaan we dat doen. Dank, Marciano Zalman. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag met Markje Fixer. Waar gaan jullie het over hebben? Ja, Mark, ik praat zo over de nieuwe burgerschapswet. Volgens reformatorische scholen is die wet een bedreiging voor de vrijheid van onderwijs. De overheid gaat te veel bepalen hoe mensen moeten denken, vinden de scholen. Zometeen een discussie. Nou, dat zometeen. Eerst komen de hoofdpunten van het nieuws met Lieselot Thomassen. Ik wens u nog een heel fijne avond. NPO Radio 1. Het Europees Medicijnagentschap verwacht in juli met een oordeel te komen over het coronavaccin van Pharmazuid Moderna voor jongeren tussen de 12 en 17. Daarna moet de Europese Commissie groen licht geven. Het vaccin van Pfizer is al goedgekeurd voor deze doelgroep. PVV-leider Wilders zegt dat hij geen actie kan ondernemen tegen zijn partijgenoot Graus, die opnieuw wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Volgens Wilders kan dat niet, omdat er geen aangifte bij de politie is gedaan. Dat het kabinet een Nederlandse IS-vrouw uit Syrië heeft gehaald wil niet zeggen dat het vaker zal gebeuren, zei demissionair minister van Justitie Grapperhaus in de Tweede Kamer. Een kamermeerderheid wil toch meer uitleg van het kabinet. En Nederlanders kunnen later deze week weer op vakantie naar Duitsland, Oostenrijk en Noord-Italië. Het reisadvies voor deze landen gaat binnenkort van oranje naar geel, melden ingewijden na een bericht in de Telegraaf. Het weer, ook vanavond zonnig. Vannacht vooral in de kustgebieden kans op lage bewolking en mist. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst lokaal grijs, verder vrij zonnig bij 22 tot 26 graden. Bij de ANWB, Dennis Mooij. Er staat nog een dozijn files op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Heb je